ओम त्री परमात्मने नमः। बुद्ध्या विशुद्धयो युक्तो प्रत्यात्मानं नियम्यच शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषो व्युदश्य च विविक्ताशे विलग्वाशे यथा वाक्कायमानतः ध्यानयोगा परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममा शान्तो ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा न शोचते न कांक्षते समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परा भक्त्या मामविजानाति यावान्याश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपात्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं वदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगामुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादातरिष्यसि अत चेत्त्वमहङ्कारान् क्रोष्यसि न क्रोष्यसि विनङ्क्षसि यदहङ्कारमाश्रित्य नयोश इति मन्यसे मित्तेषा व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्षते स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्यावशोपिता। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। घटघटवासी है, उसी के प्रेरणा से ही, उसी के सत्ता से ही हम लोग उसी तत्व का जो यथार्थ स्वरूप क्या है और यथार्थ स्वरूप से हम लोग क्यों भटक रहे, कारण क्या है, ये विचार करने के लिए ही नारद और सुखदेव का जो संभाषण है गुरु शिष्य का, उसी को लेकर हम लोग विचार कर रहे थे। अभी तक ये विचार हुआ, नारद जी ने ये बता दिया है सुखदेव, संसार में जो भी पदार्थ देख रहे, जिसमें जो ममता है अपना मान के बैठे हैं, चाहे तो कुटुंब हो, स्त्री हो, पुत्र हो अथवा संपत्ति, ये जितना भी अंततः जाके अपना सिद्ध नहीं होता है, ये पराया है। ऐसा जो पराया जो वस्तु है उसके पीछे अपना जीवन क्यों गंवाते हो? जीवन मिला है कुछ पाने के लिए, कुछ करने के लिए। जो हमारे साथ में चलने वाले हैं, यहाँ से जाने के लिए जो तैयार हो जाते, गजेंद्र मोक्ष में भी गजेंद्र भी यही बता रहे साधकों को। तो गजेंद्र सुते में बोल रहे हो गजेंद्र दास, मैंने सोचा था ये सारा परिवार आपत्काल में मेरा रक्षा करेंगे, किंतु भगवान एक कोई भी मेरा रक्षा नहीं कर रहे, आप ही मेरा रक्षा कीजिए। इसलिए भगवान के शरण में वैसे ही नारद जी ने बता दिया, अरे साधक ये सारा पदार्थ है दृष्टो नष्ट, आज देख रहे कल रहेगा ये कोई विश्वास नहीं। कदली कम्बवत केल के केले के पेड़ के समान है। इसलिए जो साथ में जाने वाले हैं पुण्यार्थ, उसको तुम संग्रह करो, वही साथी है। इतना बताने के बाद आगे पुनः बता रहे, संसार में जो भी पदार्थ हमने अपना माना है, ये विवश होकर एक दिन सबको छोड़ना पड़ेगा। जहाँ यमराज आएंगे, मृत्यु आएंगे, उससे बोले अरे थोड़ा रुक जाओ, हमारा सामान है मैं लेके आऊँगा, तो यमराज नहीं माने। इसलिए जो विवश होकर सभी को चलना पड़ता है, इसलिए जो अनर्थ जो संसार है, संसार अनर्थ का कारण माना है। ऐसा अनर्थ संसार में आसक्त क्यों हो रहे हो और अपना वास्तविक स्वरूप को भूले क्यों है? उस वास्तव स्वरूप मोक्ष को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न तो करो, यही बताने के लिए आगे के श्लोक में आ रहे, अगले श्लोक में ही बता रहे। यदा सर्वं परित्यज्य गता गतव्यमवशेनते गंतव्या गंतव्यमवशेनते अनर्थे किं प्रसक्तस्त्वं स्वमर्थं नानुतिष्ठसि। यदा अर्थात जब सर्वं परित्यज्य सारे व्यवहार कर रहे अपनत्व मान लिया, इसलिए आया है शास्त्र में सम्मेलने नयनयो न च किंचिदस्ति। ये सारा हम वर्णन कर रहे तब तक जब तक हमारी आंख खुली है। जैसे एक राजा था, उसके पास राजे के पास बहुत संपत्ति भी थी, ऐश्वर्य भी था, देश ऐश्वर्य संपत्ति भी थे, वैसा विद्वान भी था राजा। अपने प्रजाओं को संतान के समान पालन करता था, किंतु कितना भी हो तो बड़े जहां होता है ना कोई वहां ऐसा भी रहता है। उसी राज्य में एक गरीब ब्राह्मण था, गरीबी था किंतु विद्वान तो था, और उस ब्राह्मण के परिवार में और कोई नहीं थी, जितने भी परिवार है किसी कारण से सारे नष्ट हो गए थे, अकेला था। ब्राह्मण के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, उन्होंने सोचा क्या करे। यद्यपि ब्राह्मण का कर्तव्य है पूजा पाठ और कर्म करके पेट भरना और अन्य कार्य में प्रवृत्त होना अनुचित माना है, किंतु एक पेट एक ऐसा है जो करने योग्य नहीं है उसको भी करवाता है। भगवान ने सब कुछ बना दिया, अच्छा किया, किंतु पेट को नहीं बनाना चाहिए। वो यदि नहीं बनता तो बहुत अच्छा हो जाता था, कोई भी जितना भी घोटाला है ये सब नहीं हो सकता था। किंतु ब्राह्मण ने सोचा क्या करे, मेरे पास कुछ है नहीं। अंततः निर्णय किया चोरी करने के। तो तो चोरी करेगा तो भी कहाँ करे। उन्होंने सोचा चलो राजे के वहीं चोरी करे, छोटे मोटे का क्यों चोरी करे गरीबों का। सीधा राजे के महल में गया, जाते हुए पूछा अरे ब्राह्मण कहाँ जा रहे हो। द्वारपालकों ने पूछा, उन्होंने कहा मैं चोरी करने जा रहा हूँ। अभी इतना जो निर्भीत होकर व्यक्ति बोल रहे मैं चोरी करने, कोई समझेंगे चोरी करने वाला। तो द्वारपाल ने उनको छोड़ दिया, वहाँ से राज के जो शयन कक्ष है वहाँ प्रवेश। वहाँ भी दासियाँ आदि थे, अरे ब्राह्मण यहाँ कहाँ जा रहे। तो राजे के पास जाऊँगा मैं चोरी करूँगा। तो दासियाँ भी घबरा गई ब्राह्मण का जो वर्चस्व को देखा। तो राजे के जो अंदर है शयन कक्षा है उसमें प्रवेश किया। और ब्राह्मण ने सोचा यहाँ चोरी तो क्या करे, अभी तो यहाँ कुछ है नहीं, किंतु रात्रि यदि होगा राजा भी आएगा और रानी भी आएगी, और शयन करते समय सारे आभूषण उतर के रखेंगे, क्यों ना हो उसी समय में चोरी करो। तब तक बैठे तो कहाँ, राजा का जो पलंग था उसके नीचे जाके बैठ गया चुपचाप। सायंकाल हो गए, रात्रि के समय राजा और रानी आ गए। राजा ने अपना सोने का मुकुट उतार करके रख दिया, रानी ने भी सारा आभूषण उतार करके रख दिया, और दोनों को निद्रा देवी ने आक्रमण किया था, निद्रा में घनीभूत हो गए। उतने में धीरे से ब्राह्मण खटिया के नीचे से बाहर आता है और देखता है राजा का मुकुट उठाता है, बहुत सुंदर मुकुट, इतना सोना है, किंतु जिसने शास्त्र अध्ययन किया है, जिसके अंदर संस्कार है, वो संस्कार है खराब कर्म करने के लिए प्रतिबंधक आता है, ये नियम है। जिसके अंदर खराब संस्कार है वो अच्छा काम करने के लिए प्रतिबंधक आता है, ये दोनों ऐसा देखा जाता है। ब्राह्मण ने मुकुट तो उठा दिया, उतने में उसके अंदर से एक मन बोल रहे अरे ये सोना है बहुत, ले जाओ इससे तेरा काम हो जाएगा। दूसरा एक मन बोल रहे अरे ब्राह्मण तुझे धिक्कार है, ब्राह्मण होकर के भी तुम सोने का चोरी करते हो, क्योंकि शास्त्र में कहा दिया है सोने का चोरी करना महापातक है, छांदोग्य उपनिषद में आया है पंचाग्नि में, तो इसलिए चोरी करना ठीक नहीं, रख दिया नीचे। उतने में रानी का जो हार था हीरे का वो उठा दिया, तो उधर दूसरा मन बोलते हैं नहीं हीरे को भी चोरी नहीं करना। ऐसा करते करते सारे वस्तु उठा रहे रख रहे, उतार रहे रख रहे, अंततः निर्णय किया उन्होंने नहीं चोरी नहीं करना, ब्राह्मण होकर चोरी नहीं करना। धिक्कार ये तुच्छ पेट के लिए चोरी करते हो, तेरा परिवार देखो, तेरा खानदान देखो, कितने पवित्र आत्मा हो गए, अनुचित है। किंतु ये दरिद्रता दूर कैसा करेंगे, चलो राजे के सामने ही चोरी करेंगे, क्योंकि जिसके सामने से कोई ले गए उसको चोरी नहीं माना जाता। खटिया के नीचे पुनः वैसा ही बैठ गया, भोर हो गया। राजा अपना वैभव वर्णन कर रहे रानी को, चेतो हरा युवतया सुरदान को लहा, ये रानी मैं कितना धन्य हूँ, देखो सुंदर सुंदर युवतियाँ है मेरा सेवा में है, सद्बांधव जितने भी मेरे सगे संबंधी है परिवार है मेरे अनुकूल चल रहे, कोई भी मेरा विरुद्ध नहीं चलते है। गर्जन्ति दंतिनिहा तुरला तरंगा, मेरे पास देखे हाथी है घोड़े है सब कुछ है, किंतु मैं कितना धन्य हूँ कितना धन्य हूँ। वो श्लोक को बार बार बोल रहे, तीन चरण बार बार बोल रहे, चौथा चरण नहीं बोल रहे श्लोक का, क्योंकि एक नियम होता है श्लोक के चार पाद होते हैं, राजा तीन पादों को आवृत्ति कर रहे हैं। खटिए के नीचे से वो ब्राह्मण सुन रहे और धीरे से बोल रहे, सम्मेलने नयनयो न च किंचिदस्ति, सम्मेलने नयनयो न च किंचिदस्ति। राजा एकाएक उठ के खड़ा हुआ है, खटिए का नीचे से आवाज कहाँ से आ रही, उस समय में टेप गीप भी नहीं थी। उतने में धीरे से ब्राह्मण बाहर आ रहा है। राजा ने पूछा, तुम कौन हो, यहाँ कैसा आए, कैसे प्रवेश किया? उन्होंने कहा, देखता नहीं कि मैं ब्राह्मण हूँ, धोती पहना हूँ, चोटी गेटी है, ब्राह्मण हूँ। राजा ने पूछा, यहाँ क्यों आया हूँ? मैं चोरी करने के लिए आया। राजा ने समझ गए, अवश्य आपने चोरी किया, क्योंकि मेरे अंदर अभिमान था, अहंकार था, ये धन है, वैभव है, इसके कारण मैं सोच रहा था, किंतु आपने मेरे अंदर जो अज्ञान है उसको चोरी किया। ये जितना भी मैं वर्णन कर रहा हूँ, जब तक आंख खुले हैं प्राण चल रहे, इसलिए आप चोर नहीं है, मेरा गुरु है, उसको गुरु बना दे। तो कहने का तात्पर्य है, ये जितना भी जो वस्तु है, जब तक हमारे आंख खुले हैं, जहाँ आंख बंद होगा कोई भी एक पदार्थ भी नहीं। इसलिए हम बता रहे कि सब कुछ छोड़ करके तुम्हें यहाँ से विवश होकर चल जाना है, ये निश्चय है। क्योंकि दो प्रकार से वस्तु छोड़ के जाते शास्त्र में बता दिया है, एक तो स्वार्थ समाप्त होने के बाद छोड़ के जाते और एक विवश होकर छोड़ के जाना पड़ता है। जैसा स्वार्थ समाप्त होने के बाद छोड़ के जाते हैं, शास्त्र में संकेत दिया है, वृक्षा क्षीण फलम त्यजन्ति विहगा, शुष्का सरहा सारसहा, पुष्पम पर्युषितम त्यजन्ति मधुपा, दग्धम मनांता मृगहा, निर्द्रव्यम पुरुषा त्रजन्ति गणिका, भ्रष्टस्त्रिया मंत्रिषु, सर्वा कार्यवशा जनो अभिरमते, कश्चास्ति को वल्लभा। जैसा स्वार्थवशा त्यागने वालों को शास्त्र में गिनाया, जैसा वृक्ष है क्षीण फलम, जब तक वृक्ष में फल फूल है खूब, तभी चारों तरफ से वहाँ भंवरा है, मधुमक्खियाँ है, घूमते रहते हैं उस वृक्ष के आसपास। किंतु जिस समय में वृक्ष क्षीण हो गया, फल भी समाप्त हो गए, पुष्प भी समाप्त हो गए, उस समय में ये मधुमक्खी भी उस वृक्ष को त्याग देते, क्योंकि स्वार्थ समाप्त हो गया। दग्धम वनांत मृगहा त्यजन्ति विहगा शुष्कहा, जैसा वृक्ष का जो फल पुष्प क्षीण होने पर उसमें आश्रित रहने वाले सारे पक्षी है त्याग करके जाती है। शुष्का सरा सारसा, जो सरस है जल में रहता है, जैसे भी जल समाप्त हो जाता है उसको त्याग करके जाता है, अपना स्वार्थ समाप्त हो गया। पुष्पम पर्युषितम, जैसा जब तक अच्छा फूल खिल जाता है प्रातः काल में, दूर दूर से मधुमक्खी है उसमें और कीड़े आके बैठ जाते हैं, और जिस समय में पुष्प सड़ जाता है नष्ट हो जाता है, त्यजन्ति मधुपहा, सारे जो कीड़े हैं मधुमक्खी त्याग देते हैं। दग्धम वनांतम मृगहा, जिस जंगल में सारे मृग आदि घूमते रहे और जिस समय में जंगल जल गया उस जंगल को भी छोड़ जाते हैं। निर्द्रव्यम पुरुषम त्यजन्ति गणिकहा, जैसा जो घड़ी का है वैश्य भी, जिसके पास धन नहीं है उस पुरुष को भी त्याग देती है। और भ्रष्ट स्त्रिया मंत्रिता, राजा यदि स्त्री से नष्ट हो गया, दीनहीन हो गया, तभी सारे मंत्री उसको त्याग देते हैं। सर्वम कार्यवशात जनो अभिरमते, ये संसार में जितने भी है अपने अपने स्वार्थ के द्वारा ही प्रेम करते हैं, काम करते हैं, और वास्तव में कौन किसका प्रिय है कोई नहीं, ये स्वार्थ को लेके त्यागने वाले। और एक तो विवश होकर त्यागना पड़ता है, क्योंकि काल ऐसा है वो काल किसको छोड़ता ही नहीं। अभी तक बड़े बड़े लोग भी आए, अंततः जाके विवश होकर काल के गाल में जाना पड़ा, किसी को भी नहीं छोड़ दिया। देखिए भगवान राम है, जिस कार्य के लिए भगवान राम जी आ गए थे, तभी वहां भी काल आ गया, काल पुरुष का रूप धारण करके आके संदेश दिया राम जी से, मुझे कुछ वार्तालाप करना है। यदि कोई सामान्य व्यक्ति होता तो ऐसे ही ले जाते थे, तो इसलिए राम जी को संकेत देने के लाया। और उन्होंने शर्त भी रखा था, हम दोनों वार्तालाप करेंगे तब तक बीच में कोई प्रवेश ना करे। राम जी ने वैसे ही वचन दिया था, तभी लक्ष्मण को जाके वहां द्वारपाल बना दिया था। काल ने आके बता दिया, हे राम, जिसके लिए तू आए हो तेरा कार्य हो गया, आपको तो मैं ले तो नहीं जा सकता, सामान्य व्यक्ति यदि हो तो मैं ले जा सकता, इसलिए मैं सूचित करने के लिए आया। इसलिए राम समझ गए, कहने का तात्पर्य है काल किसी को छोड़ता नहीं तो परवश हो जाता है। इसलिए शास्त्र में कहा दिया है, काला पचति भूतानि, कालः संवरते प्रजः, कालः सुप्तेषु जागर्ते, कालो ही दुरतिक्रमः। कालः पचति भूतानि, सारे जो जितने भी प्राणी हैं ये काल पका रहे, केवल मनुष्य को ही पका रहे नहीं, फल को भी काल ही पका रहे, समय पाकर फल पक रहा है। पकने का मतलब क्या है, परिवर्तन होना, ये सारा काल ही पका रहा है। अभी काल किसको कहते हैं, बोलते ही काल है, एक होने पर भी हम तीन भाग में उसका विभाजन किया, भूत काल है, वर्तमान काल है, भविष्यत काल, किंतु तीन तो काल है नहीं, एक ही काल माना है। तीन केवल ऐसा माना है, बीता हुआ है उसको भूत में डाल दिया, आने वाला है उसको भविष्यत में डाल दिया, किंतु काल किसको कहते हैं, कलनादिति कालहा, सबको कलन करता है, कलये काशी पुरिवासम, महिमा में हम बोलते हैं अंतिम में। कलन का मतलब है गणना करना, सारे जो जीव है उसको कलन करता है, गणन करता है, वो काल है। अथवा कवली करोति इति कालः, सबको अपना कवली करोति, अपने अंदर समेट लेता है, इसलिए काल माना है। तो काल का वहां लक्षण किया है पुराणों में, अनादि निधनम कालो रुद्र संकर्षण स्मृत कलना सर्वभूताना सा काल परिकीर्तिता। वो काल कैसा है, अनादि निधनम, वो अनादि है, काल कहाँ से उत्पन्न हुआ ये नहीं बता सकता है, वो अनादि माना है। और निधनम, निधन बोल तो सबका कारण भी है, वो सबको अपना अंदर समेट लेता है, इसलिए निधन भी है। अनादि निरनम कालः रुद्रः संकर्षणो स्मृता। वही रुद्र भी है संकर्षण भी है, क्योंकि सबको समेटने वाला है रुद्र है, अर्थात रुद्र ही काल बन करके सारे जीवों को समेटता है। इसलिए कलनात् सर्वभूतानां, सारे भूतों को कलन करने से, कवलित करने से उसको काल कहा गया है। ऐसा जो काल है, कालः पचति भूतानि, सारे प्राणियों को पका रहे। जैसा मान लीजिए कोई चावल पकाता है, तो चावल एकाएक पकता नहीं है, धीरे धीरे पकता है, तो धीरे धीरे पकने के बाद अंततः जाके वो गल भी जाता है। वैसे ही चावल के समान सारे प्राणियों को काल पका रहा है। ये बात सुनते हुए एक शिष्य के मन में जिज्ञासा हो गई, क्योंकि गुरु जी बढ़ा रहे थे, हे पुत्र, हे शिष्य, ये सारा जगत को काल पकाता है, शास्त्र में बता दिया। उन्होंने प्रश्न किया, भगवान ये काल कैसा पकाता है? पकाने के लिए उसके पास बहुत बड़ी कढ़ाई चाहिए, और केवल कढ़ाई होने से ही नहीं पका सकता है, ईंधन भी चाहिए, अग्नि भी चाहिए, कर्तुले भी चाहिए, कैसा पकाता है? तो गुरु ने कहा, मान ले लो, शास्त्र बता रहे वो पका रहे, महाभारत में भी आया, किंतु उन्होंने विश्वास नहीं किया। मानना अलग बात है, विश्वास करना अलग बात है। कभी कभी मजबूरी के द्वारा मानते, विश्वास नहीं करते। गुरु जी समझ गए, ये मान रहे, किंतु अभी तक इसके अंदर विश्वास नहीं हुआ है। एक दिन शिष्य को कहा दिया, चलो हम घूम के आएंगे करके। दोनों घूमने गए, घूमते घूमते एक ऐसा जंगल में प्रवेश किया। जंगल के अंदर एक विशाल एक मैदान था। मैदान में एक बहुत बड़ा काला काला व्यक्ति खड़ा, और एक विशाल कढ़ाई है, उसमें सारे मछलियों को पका रहे, पशुओं को पका रहे, और उसमें जो कुछ जो पशु है ऊपर उड़ रहे, और वो पकड़ पकड़ करके उसके अंदर डाल रहे, और शिष्य देकर घबरा गए। गुरुजी से पूछा, गुरुजी है कौन? गुरुजी ने कहा, बस जो मैं कहा दिया था वही काला काला है, काल है। ये कढ़ाई कोई अलग नहीं है, ये मोहरूप कढ़ाई है, क्योंकि युधिष्ठिर ने यक्ष प्रश्न में उत्तर में लिया था, अस्मिन् महामोहमये कटाये सूर्याग्ने रात्रे इंदने नहा मासहा दर्वे परिघट्टने ना भूतानि काला पचतीति वार्था। ये जो मोहरूप कढ़ाई है, देखिए मोहरूप कढ़ाई कभी छोटी नहीं होती है, वो बढ़ती जाती है, कितना भी डाल दे दो उसमें कोई कमी होगा, अब सारा वस्तु भर दीजिए तो भी कढ़ाई आपकी छोटी पड़ेगी। लोक में जो कढ़ाई है आप उसमें डालते जाइए, अंततः जाके वो भर जाएगी, किंतु ये जो काल की जो कढ़ाई है ये मोह रूप कढ़ाई। अभी तक किसी का मोह तो शांत नहीं हुआ, हो गया तो केवल साधक है, विचारक है, तत्वविद। इसलिए हम बता रहे, अस्मिन् महामोहमये कटाये, महामोह रूप जो कढ़ाई है उसमें इस सारे जीवों को, वहाँ जो अनेक जो मछली है पशुओं को पका रहे वो कोई अलग नहीं जीव है, इस सारे जीवों को पका रहे। अग्नि कौन है? सूर्याग्नि नहा, ये सूर्य रूप अग्नि है। काल यदि रसोईया है उसकी अग्नि भी छोटी मोटी नहीं होगी, सूर्य के द्वारा पका रहा है। जैसा मान लीजिए हम लोग परिवर्तन हो रहे, सारा वृक्ष परिवर्तन हो रहे, किसके द्वारा? सूर्य के द्वारा। सूर्य का जो किरण है ये शरीर आदि में लग जाता है, धीरे धीरे परिवर्तन हो जाता है। इसलिए सूर्य है अग्नि के समान काम करता है। उस काल रूप रसोईया का अग्नि है सूर्य माना, सूर्य अग्नि ना। चलो सूर्य को तो अग्नि बना दिया, ईंधन कौन है? ईंधन के बिना तो वो अग्नि नहीं जला सकते। वहां रात्रि दिनेंदने ना, रात्रि रूप और दिन रूप ही ईंधन है। इस ईंधन के द्वारा अर्थात इस काष्ठ के द्वारा काल रूप रसोईया ये मोह रूप कड़ाई में सारे जीवों को पका रहे, केवल एक नहीं सारा संसार को ही पका रहे। ठीक है, जैसा कोई भोजन बनाते हैं सब्जी को घुमाना पड़ता है, अन्यथा नीचे जल जाए। करछी तो चाहिए, करचुली कौन है? तो बता रहे उस काल के पास एक करचुली नहीं, छह बड़े बड़े करचुली है और 12 छोटे से करचुली। बड़े बड़े करचुली के द्वारा नीचे से घुमाना पड़ता है और छोटे से करचे के द्वारा ऊपर ऊपर से निकलना पड़ता। तो काल रूप रसोईये के पास ये छह बड़े करचे और 12 छोटे करचुली मांगे। वे कौन है? मासा ऋतु दर्वी परिघटने ना, छह ऋतु है, वसंतारी छह ऋतु है, एक करचुली है, और जो मास है चैत्रादि 12 ये भी उसके करचुली है। इसके द्वारा कालः पचति भूताने, काल सारे प्राणियों को पका रहे, इसलिए काल किसी को छोड़ता नहीं। उस काल के वश में जाने से पहले तुम्हें स्वयं विचार के द्वारा आगे क्यों नहीं बढ़ते? इसलिए यहाँ बता रहे सब कुछ अवश्य एक दिन छोड़कर सभी को जाना पड़ेगा, विवश होकर जाना पड़ेगा, तो भी सब इस अनर्थमय जगत है, उस अनर्थमय जगत को देखकर क्यों आसक्त हो रहे हो? सुखदेव जी को बता रहे ये जो आसक्त हो रहे हैं, हर एक व्यक्ति आसक्त हो रहे, संसार है अनर्थ है। इस शास्त्र भी बता रहे, महापुरुष भी बार बार बता रहे, हर एक शास्त्र में देख लीजिए, सभी शास्त्र में बता रहे। तो अनर्थ रूप जो संसार है उसमें आसक्त क्यों हो रहे? आसक्ति का कारण क्या है? ये तो विचार होना चाहिए। अनर्थ को जानते हुए भी व्यक्ति आसक्त हो रहे हैं, इसे सिद्ध होता है ये मोह ही अनर्थ का कारण है। मनुष्य में जब तक मोह रहेगा, मनुष्य के अंदर जब तक तृष्णा रहेगी, ये मोह और तृष्णा है, तब तक उसके अंदर आसक्ति अवश्य हो जाएगी। और आसक्ति के कारण अनर्थ में भी बार बार प्रवृत्त हो रहे, बार बार प्रवृत्त हो जाता है। देखिए एक बार तो मालूम पड़ेगा, चलो किसी कारण से गलती किया, इन तो मनुष्य बार बार गलती करते रहता है, बार बार करते रहा। कारण है कि मोह और तृष्णा है, इसलिए शास्त्र में कहा दिया है अनर्थ वस्तु में आसक्त इसलिए हो रहे मोह है। मोह शत्रु माना है, सबसे बड़ा शत्रु है, किंतु हम उसको घर में बिठा दिया है मित्र मान करके। यदि कोई उग्रवादी है उसको आपने घर में मिटा दिया मेहमान करके, तो अपना ही नाश करेगा। वैसे ही ये मोह है महाशत्रु माना है, इसलिए कहा दिया है नास्ति मोह समूरिको नास्ति ज्ञानात् परम सुखम। ये मोह के समान उससे बढ़कर के कोई शत्रु नहीं है। ये जीव है परमात्मा का स्वरूप है, व्यापक है, अपरिच्छिन्न है, सुख स्वरूप है। शास्त्र भी बता रहे, युक्ति से भी सिद्ध हो रहे, अनुभव भी ये सिद्ध हो रहे, किंतु मोह ने उसको ऐसा बना दिया, जन्म मृत्यु के चक्कर में डाल के दुखी बना दिया। इसलिए कहा दिया मोह सबसे बड़ा शत्रु है। नास्ति मोह समूरिपु नास्ति ज्ञानात् परम सुखम। ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं है, क्योंकि वो मोह को नाश करने के लिए आपके पास एक ही रास्ता है, ज्ञान। तो मोह को नाश जब तक नहीं करेंगे तब तक अनर्थ पदार्थ संसार में आसक्ति होती रहेगी। इसलिए भगवान भाष्यकार जी ने स्पष्ट कहा दिया है मोह के कारण जो खेकड़ा है वो मर जाता है, इसलिए वहां बता दिया है गते पितो ये सुशरम कुलीरो हातुम ह्यशक्तो म्रियते विमोहात् यता तता गेह सुकानुशक्तो विनाश मायाति नरो भ्रमेणा। दृष्टांत के द्वारा समझा रहे ये जीव कैसा मोह के कारण मोह के जाल में फंस करके बार बार नष्ट हो रहा है। जैसा बता दिया गते भी तोय सुशिरहा कुलीरो, कुलीरो कहते हैं खेकड़ा। जैसा खेकड़ा है किसी तालाब में छिद्र में बैठा है, क्योंकि उसका वो घर है, और जैसा जैसा गर्मी आ जाती है तालाब का जल सूख जाता है। तो तालाब का जल सूखने के बाद वो छेद में बैठा हुआ खेकड़ा वहाँ से छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि मोह हो गया। वो सोच रहे अभी तक मैं इसमें बैठा हूँ कैसा छोड़ के जावे। तब तक जो पकड़ने वाले उसको पकड़ के ले जाते हैं अथवा वो मर जाता है उसी के बीच में। इसलिए कहा दिया गते भी तो ये सुशिरम कुलीरो हा तुम हशक्को मियते। त्यागने के लिए वो बार बार प्रयत्न करता है किंतु मोह उसको छोड़ता नहीं और वही प्राण गवा देता है। वैसा ही ये जीव भी वैसा ही करता है यथा तथा गेहा सुकानुशक्तो। ये संसार के सुख में जो अनुशक्त हुआ मोहवशत में फंसा हुआ जीव भी अंततः जाके इसमें जाके मर जाता है। विनाशः मायाति नरो भ्रमेण। इसलिए यहां बता रहे हे सुखदेव ये संसार अनर्थमया है। अनर्थमय इसलिए है आपका जो वास्तव स्वरूप है यथार्थ स्वरूप है उसे वंचित करता है। इस जगत में क्यों आसक्त हो रहे हो? यदि आसक्त होना भी है ऐसे चीज में आसक्त हो सारे आसक्ति को निवारण कर सकते। साधना में आसक्त हो जाओ, भजन में आसक्त हो जाओ, परमात्मा के चिंतन में आसक्त हो जाओ, स्वाध्याय है इनमें आसक्त हो जाओ। इसलिए यहाँ बता रहे ये जो आसक्त क्यों हो रहे अपने जो वास्तविक अर्थ, क्योंकि हमारा दो अर्थ है, एक अवास्तविक अर्थ है एक वास्तविक अर्थ है। किंतु हम लोगों ने अवास्तविक अर्थ को वास्तव मान के बना दिया। ये शरीर है इंद्रिय है ये हमारा स्वरूप नहीं है। क्योंकि ये अवास्तव स्वरूप है, माया का स्वरूप है। माया के द्वारा जो बना हुआ सारा जगत है अवास्तव। पहले भी एक दिन मैंने बताया था, वस्तु तावत् परब्रह्मम्, वस्तु केवल परमात्मा ही हो सकता है, परमात्मा से अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं हो सकती। बाकी तो अवस्तु में हम लोग वस्तुत्व बुद्धि किया, बुद्धि करना अलग, होना तो अलग बात है। इसलिए यहां बता रहे अपना जो वास्तव स्वरूप है वो आत्मा है, नित्य शुद्ध बुद्ध है। उस वास्तविक जो अर्थ है, मोक्ष का साधन क्यों नहीं करते हो? ये संसार रूप बंधन में फंसे हैं, उस बंधन से छुटकारा पाने का युक्ति क्यों नहीं करते? तो इसलिए वहां महाभारत में भी भगवान वेद व्यास ने स्पष्ट बता दिया है, सोपान भूतम मोक्षस्य मानुषम प्राप्य दुर्लभम, यश तारयते नात्माना तस्मात् पापतरोत्रः कः। गुस्से से भगवान वेद व्यास जी अत्यंत कठोर शब्द से बोल रहे, सोपान भूत मोक्षस्य। जैसा कोई महल में चढ़ना हो या तो सीढ़ी चाहिए, किंतु आजकल लिफ्ट भी हो गया, लिफ्ट अथवा सीढ़ी के बिना आप पांचवें अथवा दसवें मंजिल में नहीं जा सकते, क्योंकि आपका लक्ष्य है अपना कमरे में जाना है। वो कमरा चाहे तो सातवां मंजिल में हो अथवा चौथे मंजिल में, हम लोगों को पहुंचना है चौथे मंजिल में। अभी तक तीसरे मंजिल में हम घूमते रहते, क्योंकि जो तीसरा मंजिल है जागृत है, उसमें थक जाते हैं, कुछ समय के लिए उसको छोड़ देते हैं, दूसरे मंजिल में जाते और वहाँ भी ऊब जाते हैं, तो तीसरे मंजिल में जाते हैं और वहाँ भी जाके अंततः परेशान होते, दोबारा घूम के आते। इस प्रकार एक से दो, दूसरे से तीसरे घूमते जा, चौथे मंजिल में जाने का प्रयास किया ही नहीं। चौथा जो मंजिल है खुला है, एकदम शांति है, प्रकाश ही प्रकाश है, कोई शत्रु नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, मच्छर नहीं, खटमल नहीं, वहाँ जाते ही नहीं, क्योंकि उसकी जो चाबी है बंद पड़ी है, कितने दिन से बंद है पता नहीं। और उसकी जो चाबी है शास्त्र है, और चाबी खोलने वाले है सद्गुरु। तो इसलिए मोक्ष रूप महल में चढ़ना है चौथे मंजिल में, उनमें सीढ़ी कौन सी है? तो बोल रहे मानुषम प्राप्य दुर्लभ। देखिए सारा शरीर मिला है, 84 लाख योनि मानते, तो 84 लाख योनि है, ये भी एक सीढ़ी है, किंतु इन सीढ़ियों के द्वारा आप अन्यत्र चढ़ सकते हैं, मोक्ष रूप महल में चढ़ने में समर्थ नहीं, क्योंकि ये मनुष्य जन्म ही एक विशेष है। ये ऐसा मनुष्य जन्म रूप सीढ़ी को आश्रय करके आप मोक्ष रूप महल में चढ़ सकते हैं। इसलिए हम बता रहे मानुषम प्राप्य दुर्मलम, ये मनुष्य जन्म है दुर्लभ माना है। विवेक चोड़ामणि में भी भगवान भाष्यकार जी ने कहा दुर्लभम मानुष जन्म। रामायण में लेके तुलसीदास जी ने भी कहा, और भागवत में भी आया है, सर्वत्र बता रहे, किंतु हम उसको सुलभ बना रहे, कोई समझते नहीं मनुष्य का जो जन्म है शरीर की कीमत। बस उसकी कीमत इतनी है, कमाओ खाओ और मस्त रहो, बस इससे अतिरिक्त उसका कोई कीमत नहीं। किंतु उसमें इतनी कीमत है, इतनी कीमत है, शरीर माध्यमम खलु धर्म साधनम, शास्त्र बता रहे। कोई भी आप धर्म मार्ग में जाना है, सन्मार्ग में जाना है, अपना लक्ष्य को प्राप्त करना है, शरीर है, शरीर के बिना संभव नहीं। और शरीर को यहां तक बता दिया है मैत्रेय उपनिषद में, देहो देवालया प्रोक्ता, इसको मंदिर माना है, किंतु हम लोगों ने भूषण काना उसको बना दिया। यदि मंदिर है तभी भगवान रहेगा उसमें, भूषण कान में भगवान भी नहीं रहेगा, वो भी उब जाएंगे, भाग जाएंगे। तो इसलिए यहां बता रहे सोपान भूतम मोक्षस्य मानुषम प्राप्य दुर्लभम, ये दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, और उसको प्राप्त होने के बाद भी भोग के लिए भी लगा दिया, भोग ही हमारा लक्ष्य है, योग नहीं है। तो उसके बाद योग मार्ग में हम कभी प्रवेश करेंगे क्या? कुत्ते बिल्ली पशु होने के बाद उनको पता भी नहीं, उनके सामने जाके योगासन कर दीजिए कुत्ते के पास, वो भोगने लगेगा आपको, इसलिए किसी काम का नहीं। तो इसलिए बोल रहे हैं यश तारयति नात्मान, आत्मान बोल तो अपने को जो उद्धार नहीं करता है। देखिए दूसरा कोई उद्धार नहीं कर सकता है, गीता में भगवान ने स्पष्ट बता दिया छठवें अध्याय, उत्तरेरात्मना आत्मान, स्वयं स्वयं को उद्धार कर सकता है, स्वयं स्वयं का शत्रु है, स्वयं स्वयं का मित्र भी है। बस इतना है शास्त्र और सद्गुरु, वो आपको सबसे निकट तक पहुंचा देगा। उद्धार अपने आप को ही करना पड़ेगा, इसी का नाम है आत्मकृपा कहा दिया है। चार कृपा में ये आत्मकृपा का संकेत, उद्धरेर आत्मनात्मा। जैसा मान लीजिए कोई घोड़ा है अथवा कोई पशु है, रस्सी से बांधा है उसको, और यजमान क्या कर सकता है, मालिक ज्यादा से ज्यादा उसकी रस्सी खोल करके नदी तक पहुंचा देंगे, और यदि जल नहीं पी रहे तो भी और उसका सिर पकड़ के उसमें डुबा सकता है थोड़ा सा, किंतु जल तो उस पशु को ही पीना पड़ेगा। वैसा ही यहां उस आत्म तत्व का स्वरूप को स्वयं को जानना पड़ेगा आत्मकृपा के द्वारा। शास्त्र और गुरु आपको रास्ता बता सकते हैं, इसलिए यहां बता रहे यश तारयति नात्मानं, स्वयं जो अपने को कल्याण नहीं करता है, तस्मात पापतरोत्र कहा, उससे बढ़कर कोई पाप नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि अपना हत्या कर रहे वो, स्वयं का स्वयं हत्या कर रहे। इसलिए शरीर मिला है उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, इसलिए यहाँ संकेत बता रहे नारद जी सुखदेव को, अपने वास्तविक जो अर्थ है, वास्तविक स्वरूप है वो मोक्ष है। देखिए मोक्ष का मतलब कोई ये नहीं किस देश में जाना और कोई वहाँ विशेष महल है, ऐसा नहीं। ब्रह्मलोक में तो वर्णन किया है, जो उपासक है वो ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है, वहाँ बता दिया है ब्रह्मलोक कैसा है करके। आरा और रन्या नाम का सरोवर है, सद्वा नाम का मंडप है, और वहाँ वृक्ष है, बहुत सुंदर वर्णन किया है, ये तो ब्रह्म लोक है। किंतु मोक्ष है कहाँ, जाना नहीं, अत्रे वहा शास्त्र बता रहे मोक्ष में कोई जाना नहीं। मोक्ष का मतलब है छुटकार पाना, सारे बंधनों से छुटकार पाना। सबसे पहले हम बंधन में पड़े हैं स्थूल शरीर में, ये जो हार्ड माउस से बना हुआ स्थूल शरीर को ही सब कुछ मान के इसमें ही लगे तादाद में, एक बंधन है। चलो आप उस बंधन को तो हटा दिया, दूसरा एक बंधन पड़ा है सूक्ष्म शरीर में। सूक्ष्म शरीर में भी तीन कोश है, प्राणमया है, मनोमया, विज्ञानमय, तीनों ने बांध के पकड़ा है, ऐसा जकड़ दिया है तीन तीन रस्सियों के द्वारा। तो तीन कोश रूप बंधन से भी आपको मुक्त होना पड़ेगा, इतना होने से भी काम नहीं चलने। तीसरा है जो कारण शरीर है, आनंदमय कोश, उससे भी निवृत्त होना, यही मुक्ति है। इसलिए मुक्ति न कुत्र गमनम, कहाँ जाना नहीं। ये जो आसक्ति के द्वारा, मोह के द्वारा तादात्म्य हुआ तीन शरीर है, उसे छोड़ना। इसलिए यहाँ बता रहे यश तारयति नात्मानम, ये जो अपना स्वरूप मोक्ष है उसका साधन क्यों नहीं करते हैं, उसके साधन करना चाहिए। मोक्ष का साधन कौन है, शास्त्र में बता दिया, स्पष्ट बता दिया, अष्टवक्र ने भी बता दिया वहाँ, क्षमार्जवा दया तोषा सत्यम पीयूष वद्विपः। इन साधनों को तुम अमृत के समान पान करो, क्योंकि ये जितना भी जो संसार है, अविद्या है, ये मृत है, नाशवान है, नष्ट करने वाले। यदि आपको उस मोक्ष रूप तत्व को प्राप्त करके अमर होना हो, इनको पान करना पड़ेगा। किन किन को? क्षमा है, आर्जव है, दया है, और संतोष है, सत्य है। इनके द्वारा ही मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इनको लेकर हम लोग कल विचार। विदेतासुदाजलादे महितोपनिषः कथितासने हृदये कलये विमलं शरणं अवशङ्करदे एकमे शरणं करुणावरुणालयपालय भवसागरदो कविदो रजाया किल दर्शनतात्त्वविदं भवशङ्कर देशिकामे शरणं भवता जनाता सुकिता भविता निजबोधविच्छा रणाचारुमते कलयेश्वराजे विवेकविदं भवशङ्करदेशिकामे शरणं भव एव भवानिते मे नितरा समाजायत चेतशिकौस्तुकिता मम वारय मोहमहाजलधिं भवशङ्करदे शिखमे शरणं सुकृतिर्कृते बहुधा भवतो भविता कलेदाकृतायो विचारं धीमः महता चलता अहिमा शुरिवा कृपा।